Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben şu anda İstanbul'dayım. Beni dinleyen kardeşlerim de Avrupa'nın ortasında Almanya'dalar. Fetva Zendrum üzerinde çalışma yapıyorlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rüstem'in karşısına dikilen Rib'i radıyallahu anh, Kisra'nın sarayına bastonuyla tak tak tak vurarak girdiği zaman ne arıyorsunuz burada sorusuna verdiği cevabı hatırlıyorum. Sizi kullara kulluktan Allah'a kulluğa götürmeye geldik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahu Ekber. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Avrupa'nın ortasında müminlere haramı, helali, şeriatı, İslam'ı, ahlakı, cenneti, cehennemi anlatmaya çalışan, fetva işiyle meşgul olan, alimlerden olmadıkları halde alimlerin bıraktığı boşlukları doldurmaya çalışan, bu işten maişet, geçim temin etmedikleri halde belki de ceplerindeki harçlıkları bunun için harcayarak dinleri adına bir şey yapmaya çalışan şu delikanlılar, şu güzel gençler, ya Rabbi onları da beni de bu işe vesile olan, bir sebeple destek olan kameramanından teknik sorumlusuna kadar, ekonomik desteğini sağlayana kadar hepimizi ya Rabbi küfrün ortasında tek başına İslam devletini kuran Mus'ab bin Ömer ile buluştur ya Rabbi. O Medine'yi oluşturdu. Küfrün ortasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın devletini kurdu. Vesile oldu. Bu gençler de ya Rabbi şehvetlerini, lezzetlerini, maddi menfaatlerini günde bir saatliğine de olsa bir kenara koyup senin dinini bir Müslümana ulaştırmak için çapalıyorlar. Hiçbir maddi menfaatleri yok. Belki ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Bir müminin hidayetine, hayrına vesile olmak istiyorlar. Bu amellerini kabul buyur ya Rabbi diyorum. Allah sizi sevsin gençler. Beni de sevsin. Sonra da hepimizi cennetinde buluştursun. Allah'a emanet olun. Yüreğiniz geniş olsun. Eliniz, diliniz, gözünüz, ayağınız sabit olsun. Allah yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.